Birkaç ay önce Cotard'ın halka açık yerlerde aradığı lüks ve rahat yaşam, bir doygunluğa ulaşmaksızın düşlediği, yani sınırsız keyif, işte şimdi tüm bir halk bunlara kapılıyordu. Tüm bunların fiyatı karşı konmaz biçimde arta dursun, asla böylesine para boşa harcanmamış, çoğunluğun en gerekli şeyleri bulamadığı bir sırada gereksiz şeyler asla böylesine saçılıp savrulmamıştı. Her tür oyunun aylaklığı çağrıştırır biçimde çoğaldığı görülüyordu. Aslında aylaklık gibi görünen şey işsizlikten başka bir şey değildi. Eskiden aralarındaki bağı gizli tutmaya özen gösteren, şimdi ise çevrelerindeki kalabalığı görmeksizin büyük tutkulara özgü o değişmez umursamazlıkla birbirlerine sımsıkı sarılmış, başka hiçbir şey düşünmeden kentin içinde yürüyen şu çiftlerden birini Taro ve Cotard bazen dakikalarca izliyorlardı. Cotard duygulanıyordu. "Ah şu neşeli insanlar," diyordu ve yüksek sesle konuşuyordu. Topluca yaşanan bu hummanın ortasında, çevrelerinde şıngır şıngır öten krallara layık bahşişlerin ve gözleri önünde çevrilen entrikaların ortasında Cotard açıldıkça açılıyordu. Öte yandan Cotard'ın davranışında fazla kötülük olmadığını düşünüyordu. Onun "ben onlardan önce bunları yaşadım" sözü zaferden çok mutsuzluğu vurguluyordu. "Gökyüzüyle kent duvarlarının arasında hapsedilmiş bu insanları sevmeye başladığını sanıyorum," diyordu Taro. Örneğin elinden gelse tüm bunların o kadar da korkunç olmadığını onlara seve seve anlatabilirdi. "Onları duyuyorsunuz," dedi bana. "Vebadan sonra bunu yapacağım, şunu yapacağım. Sakin duracakları yerde varoluşlarını zehirliyorlar. Ve ellerindeki avantajların farkında değiller. Acaba ben tutuklanmamdan sonra şunu yapacağım diyebilir miydim? Tutuklanma bir başlangıç, bir son değil. Oysa veba, ne düşündüğümü bilmek ister misiniz? Onlar talihsiz. Çünkü kendilerini olayların akışına bırakmıyorlar. Ve ben ne dediğimi biliyorum." "Gerçekten de ne dediğini biliyor," diye ekliyordu Taro. Bir yandan kendilerini başkalarıyla yakınlaştıracak bir sıcaklık gereksinimini en derinlerinde duyarken, öte yandan da birbirlerinden uzak durmalarını sağlayan kuşku yüzünden bu duyguya kendilerini kapıp koyvermeyen oranlıların çelişkilerini doğru tartabiliyordu. Kimse artık komşusuna bile güvenemeyeceğini çok iyi biliyor. Çünkü siz farkına varmadan size veba taşıyabilir. Ya da sizin kendinizi bırakmışlığınızdan yararlanıp size hastalık bulaştırabilir. İnsan Cotard gibi zamanının çoğunu birlikte olmak istediği herkeste bazı işaretler aramakla geçirmişse bu duyguyu anlayabilir. Akşamdan sabaha vebanın yakalarına yapışabileceği ve belki de tam sağ salim yaşıyor olmanın keyfine vardıkları sırada vebanın böyle bir hazırlık içinde olabileceği düşüncesiyle yaşayan insanları anlamak kolaydır. Cotard bu korku ortamında olabildiğince rahat. Tüm bunları onlardan önce hissetmiş olsa da bu belirsiz durumun acımasızlığını tümüyle onlarla hissettiğini sanmıyorum. Sonuçta bizlerle, henüz vebanın öldürmediği bizlerle, özgürlüğün ve yaşamın her gün yıkabileceğini de hissediyor. Ancak kendisi bir korku ortamında yaşadığına göre başkalarının da bunu yaşamasını normal buluyor. Daha doğrusu korkuyu başkalarıyla birlikte taşımak, onu tek başına yüklenmekten daha iyi geliyor ona. İşte bu noktada yanılıyor. Ve başkalarına oranla onu anlamak güçleşiyor. Ama her şey bir yana, yine bu noktada başkalarından daha çok anlaşılmayı hak ediyor. Son olarak Taro'nun yazdıkları hem Cotard'da hem de vebalılarda ortaya çıkan bu özel bilinçle ilgili bir anlatıyla sona eriyor. Bu anlatıda o dönemdeki güç ortam 3 aşağı 5 yukarı yeniden ele alınıyor ve bu nedenle anlatıcı bunu önemsiyor. Orpheus'la Eurydice'i izlemeye belediye operasına gitmişlerdi. Cotard Taro'yu davet etmişti. Vebanın başladığı ilkbaharda bir dizi gösteri için kentimize gelmiş bir topluluktu. Hastalık yüzünden burada kalınca operamızla anlaşarak gösterisini haftada bir kez yenilemek zorunda kaldı. Böylece aylardır her cuma bizim belediye tiyatrosu Orpheus'un ezgili yakarmaları ve Eurydice'in çaresiz çağrılarıyla çınlıyordu. Öte yandan halk bu gösteriye yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor ve oyun büyük başarı kazanıyordu. En pahalı yerlere oturan Cotard ve Taro en şık yurttaşlarımızın üst üste oturduğu partere bakıyordu. Gelenler oyuncuların sahnede yer almalarını kaçırmamak için gözle görülür bir çaba gösteriyorlardı. Perdenin önündeki göz kamaştırıcı ışık altında müzisyenler sessizce enstrümanlarını akord ederken gölgeler birbirinden ayrılıyor, bir sıradan ötekine geçiyor ve nezaketle eğiliyorlardı. Uygun tonda bir uğultunun içinde insanlar birkaç saat önce kentin karanlık sokaklarında bulamadıkları bir güven duygusuna kavuşuyorlardı yeniden. Smokin vebayı kovuyordu. Tüm ilk perde boyunca Orfeus zorlanmadan yakında durdu. Tunikli birkaç kadın onun talihsizliğini incelikle yorumladı ve ariyattalarla aşkın şarkısı söylendi. Salon ölçülü bir sıcaklıkla karşılık verdi. İkinci perdede Orfeus'un oyunda yer almayan titremeli bir tonu şarkısına katması ve cehennemin efendisine gözyaşlarına kayıtsız kalmaması için yalvarması pek de fark edilmedi. Elinde olmadan yaptığı bazı ani hareketler uyanık izleyicilere sanatçının yorumuna kattığı bir üslup özelliği gibi geldi. Salonda belli bir şaşkınlık havasının esmesi için üçüncü perdedeki Orfeus'la Eurydice'in o ünlü düeti gerekti. Eurydice'in sevgilisinden kaçtığı an. Ve sanki Orfeus'u oynayan sanatçı halktan yalnızca bu tepkiyi bekliyormuş ve sanki parterden gelen uğultu onun hissettiklerini doğruluyormuş gibi antik kostümü içinde kollarıyla bacaklarını açarak gülünç bir biçimde sahnedeki rampayı çıkmak ve dekordaki çoban yaşantısına ilişkin ayrıntıların ortasına yere yığılmak için bu anı seçti. Baştan beri oyunun geçtiği dönemi yansıtmayan o dekor parçaları ilk kez izleyicinin gözünde, ilk kez ve korkunç bir biçimde o tarihe aykırı niteliğe bürünüverdi. Çünkü aynı anda orkestra sustu. Parterdeki izleyiciler ağır ağır yerlerinden kalkmaya ve salonu boşaltmaya başladılar. Önceleri bir cenaze duasından sonra kiliseden ya da bir ölü odasından çıkar gibi sessizce çıkıyorlardı. Çıkarken başlarını eğmiş kadınlar eteklerini topluyor, erkeklerse katlanır koltukların eşlerine çarpmasını engellemek için onları dirseklerinden tutarak eşlik ediyorlardı. Ama yavaş yavaş hareket hızlandı. Fısıltılar haykırışlara dönüştü ve kalabalık çıkışlara koşmaya ve son olarak çıkışta bağıra çağıra kapıya doğru itişip kakışmaya başladı. Yalnızca yerlerinden kalkmış olan Cotard ve Taro bir zamanlar kendilerinin de yaşadıkları bir görüntü karşısında yapayalnız duruyorlardı. Sahne üzerinde her yana eğilip bükülen kötü bir oyuncu görünümüne bürünmüş veba, salondaysa kırmızı koltukların üzerinde unutulmuş yelpazeler ve dantel parçalarının yansıttığı artık gereksiz olmuş bir lüks. Eylül ayının ilk günlerinde Rambert ciddi ciddi Rio'nun yanında çalışmıştı. Palace du Lycée'nin önünde Gonzales ve iki gençle buluşacağı gün izin istemişti yalnızca. O gün öğlen 12'de Gonzales ve gazeteci iki çocuğun gülerek geldiklerini gördü. Geçen sefer bir talihsizlik olduğunu ama böyle bir şeyi beklediklerini söylediler. O hafta nöbet sırası kendilerinde değildi zaten. Gelecek haftaya kadar sabretmek gerekiyordu. O zaman yeniden işe başlayacaklardı. Rambert bu sözün doğru olduğunu söyledi. Böylece Gonzales gelecek pazartesi buluşmalarını önerdi. Ama bu kez Rambert'i Marcel ile Louis'nin evine yerleştireceklerdi. Seninle bir buluşma saati saptayacağız. Eğer ben yoksam sen doğrudan onların evine gideceksin. Onların nerede oturduklarını sana anlatacağız. Ama o sırada Marcel ya da Louis dostlarını şimdi oraya götürmenin en iyisi olacağını söyledi. Eğer fazla müşkülpesent değilse 4 kişilik yemekleri vardı. Böylece durumu görebilecekti. Gonzales bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve limana doğru indiler. Marcel ve Louis Marina Mahallesi'nin bir ucunda kentin sahile açılan kapılarına yakın bir yerde oturuyorlardı. Kalın duvarlı, boyalı ahşaptan kepenkleri, çıplak ve güneşsiz odaları olan küçük bir İspanyol eviydi. Paella vardı. Çocukların annesi servis yapıyordu. Güler yüzlü ve yüzü kırışıklıklarla dolu yaşlı bir İspanyoldu. Gonzales şaşırdı. Çünkü kentte pirinç bulunmuyordu. Kent kapılarında bu işleri ayarlıyoruz dedi Marcel. Rambert yiyip içiyordu. Gonzales onun gerçek bir dost olduğunu söylerken gazeteci burada geçireceği haftadan başka bir şey düşünmüyordu. Gerçekte 2 hafta beklemesi gerekti. Çünkü ekiplerin sayısını azaltmak için nöbet sırası 2 haftaya çıkarıldı. Ve 15 gün boyunca Rambert kendini sakınmaksızın hiç durmadan sabahın ilk ışıklarından akşama kadar bir bakıma gözü kapalı çalıştı durdu. Gece geç saatte yatıyor ve derin bir uykuya dalıyordu. Tembellikten insanı tüketen bir didinmeye böyle ani bir geçiş onu hemen hemen hayalsiz ve güçsüz bırakıyordu. Yakında gerçekleşecek olan kaçışından fazla söz etmiyordu. Tek bir önemli olay. Bir haftanın sonunda ilk kez doktora bir gece önce sarhoş olduğunu açıkladı. Bardan çıktıktan sonra kasıklarının şiştiği ve kollarını koltuk altlarından yukarıya zor kaldırdığı hissine kapılmıştı. Aklına veba gelmişti. İşte o zaman tek bir tepki Rio ile birlikte kendisine de mantıksız gelen o tepkiyi duymuştu. kentin tepesine doğru koşmuş, orada denizin her zaman seçilemediği ancak göğün biraz daha iyi görüldüğü küçük bir meydandan, kenti çevreleyen duvarların üstünden karısına büyük bir haykırışla seslenmişti. Eve döndükten sonra bedeninde hiçbir belirti kalmadığını görünce bu beklenmedik krizden pek gurur duymamıştı. Rio böyle bir davranışı çok iyi anladığını söyledi. Durum ne olursa olsun insanın canı böyle şeyler yapmak ister. Rambert ayrılırken Rio birden, "Monsieur Otton bana sabah sizden söz etti," dedi. "Sizi tanıyıp tanımadığımı sordu. Kaçakçıların bulunduğu yerlere sık sık gitmemesini öğütleyin," dedi bana. Uyarıda bulundu. "Ne demek bu?" "Acele etmeniz gerek." "Teşekkür ederim," dedi Rambert doktorun elini sıkarken. Kapıda birden geri döndü. Rio onun vebanın başlangıcından beri ilk kez gülümsediğini gördü. "Niçin gitmemi engellemiyorsunuz? Elinizde bu." Rio alışılmış bir hareketle başını salladı ve bunun Rambert'in işi olduğunu, onun mutluluğu seçtiğini, Rio'nun ise ona karşı ileri sürecek savları olmadığını söyledi. Bu konuda neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veremeyeceğini söyledi. "Bu koşullarda niçin bana elimi çabuk tutmam gerektiğini söylüyorsunuz?" Bu kez Rio gülümsedi. "Kim bilir, belki de ben de mutluluk için bir şeyler yapmak istiyorum." Ertesi gün başka bir şeyden artık söz etmediler. Ancak birlikte çalıştılar. Ertesi hafta Rambert küçük İspanyol evine yerleşmişti. Ortak oturma odasında ona bir yatak yapmışlardı. Gençler yemeğe dönmediklerinden ve ondan evden olabildiğince az çıkmasını rica ettiklerinden çoğunlukla orada tek başına yaşıyor ya da yaşlı anneyle sohbet ediyordu. Kuru ve hareketli bir kadındı. Siyahlar giyiyordu. Tertemiz beyaz saçlarının altında esmer ve kırış kırış bir yüzü vardı. Sessiz sedasız duruyor, Rambert'e baktığında gözlerinin içiyle gülümsüyordu. Bazen ona karısına veba taşımaktan korkup korkmadığını soruyordu. Oysa bunun ufacık bile olsa denenmesi gereken bir şans olduğunu, oysa kentte kalmakla ikisinin de sonsuza kadar ayrı kalma riskini göze aldıklarını söylüyordu. "Kibar mı?" diyordu yaşlı kadın gülümseyerek. "Çok kibar." "Güzel mi?" "Sanıyorum." "Ah," diyor. "İşte bu nedenle." Rambert düşünüyordu. Tabii ki nedeni buydu. Ama tek neden bu olamazdı. "Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diyordu her sabah ayine giden yaşlı kadın. Rambert inanmadığını söyledi ve yaşlı kadın yine bu nedenle dedi. "Haklısınız. Ona kavuşmanız gerek. Yoksa elinizde ne kalır?" Kalan zamanda Rambert odalar arasındaki bölmelere asılmış yelpazeleri okşayarak çıplak ve kaba sıvalı duvarlar arasında dört dönüyor ya da masa örtüsünü çevreleyen iplikten topları sayıyordu. Akşam gençler dönüyordu. Çok konuşmuyorlardı. Yalnızca henüz zamanın gelmediğini söylüyorlardı. Akşam yemeğinden sonra Marcel gitar çalıyor, anasonlu bir likör içiyorlardı. Rambert'in düşünüyor gibi bir hali vardı. Çarşamba günü Marcel, "Yarın akşam gece yarısı hazır ol," diyerek döndü. Onlarla birlikte nöbet tutan iki adamdan biri vebaya yakalanmış ve onunla aynı odayı paylaşan öteki gözlem altına alınmıştı. Böylece 2-3 gün Marcel ve Louis yalnız kalacaklardı. Gece boyunca son ayrıntıları yoluna koyacaklardı. Ertesi gün iş hallolabilecekti. Rambert teşekkür etti. "Memnun musunuz?" diye sordu yaşlı kadın. Memnun olduğunu düşündü. Ama başka bir şey düşünüyordu. Ertesi gün ağır bir göğün altında nemli ve boğucu bir sıcak vardı. Vebayla ilgili haberler kötüydü. Yine de yaşlı İspanyol kadın soğukkanlılığını koruyordu. "Dünyada günah var," diyordu. "O zaman böyle olur işte." Marcel ve Louis gibi Rambert'in de üstü çıplaktı. Ama ne yaparsa yapsın omuzlarının arasından ve göğsünden ter akıyordu. Kepenkleri kapalı evin yarı gölgesinde esmer ve parlak erkek gövdeleri görülüyordu. Rambert konuşmadan dört dönüyordu. Birden akşamüstü saat 4'te giyindi ve dışarı çıkacağını söyledi. "Dikkat," dedi Marcel. "Bu gece yarısı iş tamam. Her şey yolunda." Rambert doktorun evine gitti. Rio'nun annesi onu kentin yukarı bölgesindeki hastanede bulacağını söyledi. Nöbetçi birliğinin önünde aynı kalabalık dönüp duruyordu. "Dağılın," diyordu patlak gözlü bir çavuş. Ötekiler de dağılıyordu ama daireyi bozmadan. "Bekleyecek hiçbir şey yok," diyordu ceketinden ter fışkıran çavuş. Ötekiler de bu düşüncedeydi ama öldürücü sıcağa karşın yine de bir yere ayrılmıyorlardı. Rambert geçiş belgesini çavuşa gösterdi. O da Taro'nun bürosunu işaret etti. Büronun kapısı avluya bakıyordu. Bürodan çıkan rahip Panelo ile karşılaştı. ilaç ve ıslak çarşaf kokan, küçük, beyaz, pis bir odada Taro siyah ahşap çalışma masasının başında gömleğinin kollarını sıvamış, bir mendille dirseğinin içinde birikmiş teri kuruluyordu. Hala burada mısınız? Evet, Rio ile konuşmak istiyordum. Odada. Ama onu karıştırmadan işinizi hallederseniz daha iyi olur. Niçin? Aşırı yorgun. Elimden geldiğince işini hafifletmeye çalışıyorum. Rambert Taro'ya bakıyordu. Zayıflamıştı Taro. Yorgunluktan gözleri donuklaşmış, yüzü çizgi çizgi olmuştu. Güçlü omuzları büzülmüştü. Kapı vuruldu ve beyaz maske takmış bir hasta bakıcı içeri girdi. Taro'nun çalışma masasına bir tomar fiş bıraktı ve bezin boğuklaştırdığı bir sesle yalnızca "Altı" dedi ve dışarı çıktı. Taro gazeteciye baktı ve yelpaze gibi yaydığı fişleri ona gösterdi. Güzel fişler değil mi? Yok, bunlar gece ölenler. Alnı çukurlaşmıştı, fiş tomarını topladı. Artık yapabildiğimiz tek şey var, kayıt tutmak. Taro masadan destek alarak ayağa kalktı. Gidiyor musunuz yakında? Bu akşam, gece yarısı. Taro bunun hoşuna gittiğini ve Rambert'in kendisine dikkat etmesini söyledi. Bunu içtenlikle mi söylüyorsunuz? Taro omuz silkti. Benim yaşımda ister istemez içtenlik oluyor. Yalan söylemek çok yorucu. Taro dedi gazeteci. Doktoru görmek istiyorum, özür dilerim. Biliyorum. O benden daha insancıl, değil mi? Sorun bu değil, dedi Rambert sıkıntıyla ve durdu. Taro ona baktı ve birdenbire ona gülümsedi. Bir akvaryum ışığının yayıldığı açık yeşile boyanmış duvarlı küçük koridoru izlediler. Gerisinde tuhaf hareketler eden karaltıların seçildiği camlı kapıya gelmeden tam önce Taro Rambert'i tüm duvarları dolaplarla kaplı küçük bir odaya soktu. Dolaplardan birini açtı. Bir sterilizatörden iki gazlı bezli maske çıkardı. Birini Rambert'e uzattı ve ağzını örtmesini istedi. Gazeteci bunun bir işe yarayıp yaramadığını sordu. Taro işe yaramadığını ancak başkalarına güven verdiğini söyledi. Camlı kapıyı ittiler. Mevsime karşın pencereleri sımsıkı kapalı geniş bir koğuştu. Duvarların tepesinde havayı tazeleyen aletler bulunuyordu. Eğik pervaneler iki sıra halinde dizili gri yatakların üzerinde basık ve iyice sıcak havayı karıştırıyordu. Her taraftan boğuk ve tiz iniltiler tek düze bir sızlanma halinde yükseliyordu. Beyazlar giymiş insanlar parmaklıklarla çevrili yüksek pencerelerden dökülen acımasız ışığın içinde ağır ağır hareket ediyorlardı. Rambert koğuşun korkunç sıcağında kendini rahatsız hissetti ve inleyen bir karaltının üzerine eğilmiş Rüya'yı tanımakta güçlük çekti. Doktor yatağın yanında iki hasta bakıcının kollarından ve bacaklarından tuttuğu hastanın kasıklarını yarıyordu. Doğrulduğunda bir yardımcının ona uzattığı tasa aletlerini bıraktı ve pansumanı yapılmakta olan hastaya bakarak bir an kımıldamadan durdu. ''Yeni haber var mı?'' dedi yaklaşan Taro'ya. Panalo karantina merkezinde Rambert'in yerini almayı kabul etti. Zaten çok çalıştı. Rambert'siz üçüncü denetim ekibini toplamak gerekecek. Rio başıyla onayladı. Castel hazırlıklarını tamamladı. Bir deneme öneriyor. ''Ah bu iyi'' dedi Rio. Son olarak Rambert burada. Rio arkasına döndü. Gazeteciyi görünce maskenin üzerinden gözleri kısıldı. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' dedi. ''Başka yerde olmalıydınız.'' Taro gidişin bu akşam gece yarısı olacağını söyledi. Rambert de ekledi. ''İlkece.'' Aralarından biri her konuştuğunda gazlı bezden maske şişiyor ve ağız bölgesinde ıslanıyordu. Bu söyleşiyi biraz gerçek dışı kılıyordu. Sanki heykellerin diyaloğu gibi. ''Sizinle konuşmak istiyordum.'' dedi Rambert. ''Birlikte çıkalım eğer isterseniz. Beni Taro'nun bürosunda bekleyin.'' Bir süre sonra Rambert ve Rio doktorun arabasının arka koltuğunda oturuyorlardı. Arabayı Taro sürüyordu. ''Benzin bitti.'' dedi arabayı çalıştırırken. ''Yarın yürüyerek gideceğiz.'' ''Doktor.'' dedi Rambert. ''Gitmiyorum ve sizinle kalmak istiyorum.'' Taro ses çıkarmadı. Arabayı sürüyordu. Rio yorgunluktan sıyrılacak gibi değildi. ''Ya o?'' dedi kısık bir sesle. Rambert yine bu konuyu düşündüğünü, inandığı şeye inanmayı sürdürdüğünü ama giderse bundan utanç duyacağını söyledi. Uzaklarda bıraktığı kişiyi severken böyle bir şey onu rahatsız edecekti. Ama Rio yerinde doğruldu. Bunun saçma olduğunu ve mutluluğu seçmenin utanılacak bir yanı olmadığını söyledi. ''Evet'' dedi Rambert. Ama tek başına mutlu olmakta utanılacak bir yan vardır. O ana kadar susmuş olan Taro başını onlara çevirmeden... Eğer Ramber insanların mutsuzluğunu paylaşmak istiyorsa... Artık mutluluğa zaman bulamayacağına dikkati çekti. Bir seçim yapmak gerekiyordu. Sorun bu değil dedi Ramber. Her zaman bu kentin yabancısı olduğumu... Ve sizlerle yapabileceğim hiçbir şeyin olmadığını düşündüm. Ama şimdi göreceğimi gördüm. Buralı olduğumu biliyorum. İstesem de, istemesem de. Bu olay hepimizi ilgilendiriyor. Kimseden bir yanıt gelmedi ve Ramber sabırsızlanır gibi oldu. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Yoksa şu hastanede ne yapardınız? Peki siz seçim mi yaptınız? Mutluluğu mu reddettiniz? Ne Taro ne de Rio yine yanıt verdi. Uzun bir sessizlik oldu. Doktorun evine yaklaşana değin sürdü. Ve Ramber yine son sorusunu daha da güçlü bir biçimde sordu. Ve yalnızca Rio ona doğru döndü. Bir çabayla yerinde doğruldu. Beni affedin Ramber dedi. Ama bilmiyorum. Eğer istiyorsanız kalın bizimle. Arabanın birden yön değiştirmesiyle sustular. Sonra önüne bakarak yeniden sözü sürdürdü. Dünyada hiçbir şey insanın sevdiğinden vazgeçmesine değmez. Oysa nedenini bilmeden ben de bundan vazgeçtim. Kendini yeniden koltuğa bıraktı. Oldu işte. Hepsi bu, dedi bezginlikle. Kayda geçirelim ve sonuçlar çıkaralım. Hangi sonuçlar diye sordu Ramber. Aynı zamanda hem iyileştirip hem de bilgiye ulaşamıyoruz. O halde olabildiğince çabuk iyileştirelim. En acil olan bu. Gece yarısı Taro ve Rio, Ramber'in denetlemekle sorumlu olduğu semtin planını yapıyorlardı. Taro birden saatine baktı. Başını kaldırınca Ramber'in bakışıyla karşılaştı. Onlara haber verdiniz mi? Gazeteci gözlerini kaçırdı. Sizi görmeye gelmeden önce bir not yollamıştım dedi bir gayretle. Ekim ayının ancak son günlerinde Castel'in serumu denendi. Pratikte bu, Rio'nun son umuduydu. Rio, yeni bir başarısızlığın kenti hastalığın kaprislerini teslim edeceğine inanıyordu. Ya salgın daha aylarca etkisini sürdürecek ya da bir neden olmaksızın duracaktı. Castel'in Rio'yu ziyarete gelmesinden bir gün önce Monsieur Otto'nun oğlu hastalanmış ve tüm aile karantinaya alınmak zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce karantinadan çıkmış olan anne böylece ikinci kez tecrit ediliyordu. Saptanan kurallara saygılı olan yargıç çocuğun vücudunda hastalık belirtileri görür görmez Doktor Rio'yu çağırmıştı. Rio geldiğinde babayla anne yatağın ayak ucunda ayakta duruyorlardı. Küçük kız uzaklaştırılmıştı. Çocuk umutsuz durumdaydı. Muayeneye ses çıkarmadı. Doktor başını kaldırdığında... Yargıcın gerisinde duran, ağzını mendille kapatmış ve açılmış gözlerle doktorun hareketlerini izleyen annenin solgun yüzü ve yargıcın bakışıyla karşılaştı. ''Ondan değil mi?'' dedi yargıç soğuk bir sesle. ''Evet'' diye yanıtladırıyor yeniden çocuğa bakarak. Annenin gözleri büyüdü, ancak suskunluğunu bozmuyordu. Yargıç da susuyordu. Sonra daha alçak bir sesle ''Peki doktor, yönergeye göre ne yapılması gerekiyorsa...'' Onu yapmalıyız. Rio mendilini ağzında tutan anneye bakmamaya çalışıyordu. Çabuk olacak bu dedi duraksayarak. Bir telefon edebilirsem. Monsieur Otton onu arabayla götüreceğini söyledi. Ama doktor kadına doğru döndü. Üzgünüm. Birkaç eşya hazırlamalısınız. Ne olduğunu biliyorsunuz. Madame Otton şaşkın gibiydi. Yere bakıyordu. Evet dedi başını sallayarak. Ben de bunu yapacaktım. Onlardan ayrılmadan önce Rio bir şeye gereksinimleri olup olmadığını sormaktan kendini alamadı. Kadın sessizliğini bozmadan ona bakıyordu. Ancak bu kez yargıç bakışlarını kaçırdı. Hayır dedi sonra yutkundu. Ama çocuğumu kurtarın. Başlangıçta basit bir formaliteden başka bir şey olmayan karantinayı Rio ve Ramber son derece ciddi bir biçimde yürütüyordu. Özellikle de bir ailenin üyelerinin birbirlerinden ayrı olarak tecrit edilmesine özen gösteriyorlardı. Eğer ailenin bir üyesi bilmeden mikrop kapmışsa hastalığın yayılma olasılığını artırmamak gerekiyordu. Rio bu gerekçeleri yargıca anlattı. O da bunları doğru buldu. Öte yandan karısıyla birbirlerine öyle bir bakıyorlardı ki doktor bu ayrılığın onları ne derece zorda bıraktığını hissetti. Madame Otton ve küçük kızı Rambert'in yönettiği karantinaya ayrılan otele yerleştirilebildiler. Ama karayollarının sağladığı çadırlar sayesinde valiliğin belediye standında kurmakta olduğu tecrit kampı dışında sorgu yargıcına yer yoktu. Rieu bu durumdan ötürü özür dilerdi ama Monsieur Otton herkes için tek bir kuralın geçerli olduğunu ve buna uymanın doğru olacağını söyledi. Çocuğa gelince, ek hastaneye 10 tane yatağın yerleştirildiği eski bir sınıfa götürüldü. 20 saat kadar sonra Rieu durumunun umutsuz olduğu sonucuna vardı. Enfeksiyon hiçbir tepki göstermeyen küçük bedeni kemiriyordu. Yeni yeni beliren küçücük ağrılı hıyarcıklar çocuğun güçsüz kol ve bacak eklemlerinin kımıldamasını engelliyordu. Şimdiden yenik durumdaydı. Bu nedenle Rieu'nun aklına Castel'in serumunu çocukla deneme fikri geldi. O akşam yemekten sonra ilk aşıyı yaptılar. Çocuktan hiçbir tepki gelmedi. Gün ağarırken ertesi gün hepsi bu önemli deneyin sonucunu değerlendirmek üzere çocuğun yanına koştular. Çocuk uyuşukluktan sıyrılmış, çarşafların içinde kasılmalarla dönüp duruyordu. Doktor, Castel ve Taro sabahın 4'ünden beri çocuğun yanında duruyorlar, hastalığın aşamalarını adım adım izliyorlardı. Yatağın başucunda Taro'nun yapılı vücudu biraz kamburlaşmıştı. Yatağın ayak ucunda ayakta duran Rieu'nun yanında oturmakta olan Castel son derece sakin görünerek eski bir yapıtı okuyordu. Eski ilkokul sınıfının içinde gün ışığı yayıldıkça yavaş yavaş ötekiler de geliyordu. Önce Panelo geldi. Taro'nun karşısına, yatağın öteki yanına gidip sırtını duvara dayadı. Yüzünde acılı bir ifade okunuyordu ve kişiliğinden vererek yaşadığı tüm bu sürenin yorgunluğuyla kırmızı alnında çizgiler belirmişti. Sonra Joseph Grand geldi. Saat 7'ydi ve soluk soluğa geldiği için özür diledi. Çok kalamayacaktı. Belki kesin bir şeyler biliyorlardı. Tek söz etmeden Rieu ona çocuğu gösterdi. Darmadağın olmuş yüzü, kapalı gözleri, sımsıkı kenetlenmiş dişleri, hareketsiz bedeniyle yüz takılmamış yastığın üzerinde başını sağa sola çevirip duruyordu. Sonunda sınıfın dibinde duran yerinden kımıldatılmamış kara tahtanın üzerindeki eski denklem izleri seçilecek denli gün ağarınca Rambert geldi. Komşu yatağın ayak ucuna yaslandı ve bir paket sigara çıkardı. Ama çocuğa bir kez bakınca paketi yeniden cebine koydu. Castel hep oturuyor, gözlüğünün üzerinden Rieu'ya bakıyordu. Babadan haber var mı? Yok, dedi Rieu. Tecrit kampında. Doktor, çocuğun inlediği yatağın kenarını güçlü bir biçimde sıkıyordu. Küçük hastadan gözlerini ayırmıyordu. Ansızın çocuk kas katı kesildi. Dişleri yeniden kenetlendi. Vücudu biraz belden büküldü. Ağır ağır kol ve bacakları iki yana açıldı. Asker battaniyesi altındaki küçük bedenden yün ve ekşi bir ter kokusu yükseliyordu. Çocuk yavaş yavaş gevşedi, kol ve bacakları yatağın ortasına doğru uzadı. Her zamanki kör ve dilsiz haliyle daha sık nefes alır oldu. Rieu'nun gözleri başını çeviren Taro'nun bakışıyla karşılaştı. Aylardır çocukların ölümünü görüyorlardı. Çünkü bu şiddetli olay seçim yapmıyordu. Ancak çocukların çektikleri acıyı bu sabahtan beri yaptıkları gibi dakikası dakikasına izlememişlerdi. Ve tabii ki bu masum çocukların uğradığı acı gerçekte ne iyiydiyse onlara hep öyle, yani utanç verici bir kötülük gibi gelmişti. Ama en azından şimdiye kadar soyut olarak bu utancı yaşıyorlardı. Çünkü masum bir çocuğun çektiği acıyı hiç bu kadar yakından izlememişlerdi. Tam o sırada sanki karnından ısırılmış gibi ince bir inleme ile çocuk yeniden iki büklüm oluyordu. Saniyeler boyunca nöbet titremeleri ve ürpermelerle böyle iki büklüm kaldı. Sanki zayıf gövdesi vebanın korkunç rüzgarı altında bükülüyor ve ateşin yinelenen nefesi altında kırılıp dökülüyordu. Fırtına geçince biraz gevşedi. Ateşi düşer gibi oldu. Dinlenmenin ölümü andırdığı ıslak ve zehirli bir kumsalda soluk soluğaydı. Üçüncü kez ateş dalgası çocuğu sarıp onu doğrultuyordu. O sırada cayır cayır yakan korkunç alev onu yatağın dibine doğru itti. Çocuk çılgın gibi başını sağa sola çeviriyor, üstündeki örtüyü atıyordu. Alev alev göz kapaklarından kocaman gözyaşları fışkırarak kireç gibi beyaz yüzüne akmaya başladı. Krizin sonunda bitkin bir halde çocuk bir deri bir kemik kalmış bacaklarıyla 48 saatte etleri erimiş kollarını büzüştürdü ve darmadağın yatağın içinde çarmıha gerilmiş gibi gülünç ve acıklı bir durumda kaldı. Taro eğilerek iri eliyle çocuğun yüzündeki biriken teri ve gözyaşlarını sildi. Bir süredir Castel kitabını kapatmıştı ve hastayı izliyordu. bir tümceye başladı ama sonunu getirmek için öksürmek zorunda kaldı. Çünkü sesi birden çatallaşmıştı. Sabah durumda hafifleme olmadı değil mi Rio? Rio hafifleme olmadığını ancak çocuğun normalden daha uzun süre dayandığını söyledi. Bunun üzerine sırtını duvara dayamış çökmüş gibi duran Panalo sessizce "Eğer ölecekse daha uzun acı çekmiş olacak." dedi. Rio birden ona döndü ve konuşmak üzere ağzını açtı ama sustu. Kendini tutmak için gözde görülür bir çaba harcadı ve bakışını yeniden çocuğa çevirdi. Odada ışık artıyordu. Öteki beş yatakta karaltılar sanki tasarlanmışçasına ölçülü biçimde kıpırdanıyor ve inliyordu. Odanın öteki ucunda tek bağıran hasta düzenli aralıklarla acıdan çok şaşkınlığı dışa vuran çığlıklar atıyordu. Sanki hastalar için bile başlangıçtaki korku artık azalmıştı. Şimdi hastalığı kabullenirken bir tür rıza gösteriyorlardı. Yalnız çocuk tüm gücüyle savaşıyordu. Arada sırada Rio onun nabzını tutuyordu. Aslında buna gerek yoktu. Daha çok içinde bulunduğu bu çaresizlikten kurtulmak içindi. Gözlerini kapayınca bu çırpınışın kendi kanının gümbürtüsüne karıştığını hissediyordu. O zaman işkence altındaki çocukla bir oluyor ve saf olan tüm gücüyle ona destek olmaya çalışıyordu. Ancak yürekleri bir dakikalığına buluşsa da ayrı ayrı atıyordu. Çocuğu elinden kaçırıyordu ve çabası boşluğa gömülüyordu. O zaman çocuğun incecik bileğini bırakıyor ve yerine dönüyordu. Kireçle boyanmış duvarlarda ışık pembeden sarıya dönüyordu. Camın gerisinde sıcak bir sabah cayır cayır kendini duyurmaya başlıyordu. Grand'ın geri geleceğini söyleyerek ayrılması zor fark edildi. Hepsi bekliyordu. Hala gözleri kapalı olan çocuk biraz sakinleşiyor gibiydi. Elleri tırmık gibi yatağın kenarlarını hafifçe çiziyordu. Eller havaya kalktı, dizlerin yakınındaki battaniyeyi kazıdı ve birden çocuk bacaklarını büktü, karnına çekti ve hareketsiz kaldı. İlk kez olarak gözlerini açtı ve önünde duran Rio'ya baktı. Şimdi gri bir kile dökülmüş gibi duran yüzünün ortasında ağzı açıldı. Hemen ardından soluk sesinin de karıştığı tek ve kesintisiz bir çığlık yükseldi. Tek düze ve ahenksiz bir itiraz sesi ansızın odayı doldurdu. Çığlık öylesine insansı olmaktan uzaktı ki sanki tüm insanlardan geliyor gibiydi. Rio dişlerini sıkıyordu. Taro arkasını döndü. Rambert yatağa, dizleri üzerinde açık kalmış kitabını kapatan Castel'in yanına yaklaştı. Panelo hastalığın kirlettiği tüm çağlara ait o çığlıkla dolu şu çocuksu ağza baktı. Ve kendini bırakarak dizleri üzerine çöktü. Herkes onun biraz boğuk ama durmak bilmeyen o çoğul yakarışın gerisinde belirgin bir biçimde yükselen bir sesle "Tanrım, kurtar şu çocuğu" demesini doğal karşıladı. Ama çocuk haykırmayı sürdürüyordu ve çevresindeki tüm hastalar kımıldandılar. Odanın öteki ucunda durmadan şaşkınlıkla bağıran hasta sızlanmasını hızlandırdı ve sonunda onu gerçek bir çığlığa dönüştürdü. O sırada öteki hastalar da giderek daha yüksek sesle inliyorlardı. Odayı bir hıçkırık dalgası kapladı. Panelo'nun duasını bastırdı. Yatağın ucuna yapışmış duran Rio yorgunluk ve tiksintiden başı dönmüş halde gözlerini kapadı. Gözlerini açtığında yanında Taro'yu buldu. "Gitmem gerek," dedi Rio. "Bunlara artık dayanamıyorum." Ama birden öteki hastalar sustu. O zaman doktor çocuğun çığlığının hafiflediğini fark etti. Hafifledi ve durdu. Etrafta öteki inlemeler sürüyordu. Ama daha az sessiz biçimde ve henüz sona eren şu mücadelenin uzaktan gelen bir yankısı gibiydi. Çünkü mücadele sona ermişti artık. Castel yatağın öteki tarafına geçmişti. "Artık bitti," dedi. Ağzı açık ama artık ses çıkarmayan çocuk darmadağın olmuş örtülerin ortasında ansızın ufalmış, yüzünde gözyaşları izleriyle uzanıyordu. Panelo yatağa yaklaştı ve çocuğu kutsadı. Sonra eteklerini topladı ve ana girişten çıktı. "Her şeye yeniden mi başlanacak?" diye sordu Taro Castel'e. Yaşlı doktor başını sallıyordu. "Belki," dedi zorlama bir gülümsemeyle. "Her şeyden öte çok direndi." Ama Rio odadan ayrılmıştı bile. Öyle hızlı adımlarla ve öyle bir tavırla çıkmıştı ki Panelo'nun yanından geçerken rahip onu tutmak için kolunu uzattı. "Hadi doktor," dedi. Aynı öfkeli tavırla Rio döndü ve ona şu sözleri savurdu. "Şu çocuk en azından masumdu. Bunu siz iyi bilirsiniz." Sonra arkasını döndü ve panelonun önünde kapıdan geçerek okulun avlusunun dibine doğru yürüdü. Ufak, tozlu ağaçlar arasındaki bir bankın üzerine oturdu ve gözlerine inen teri sildi. Yüreğini ezen şu feci düğümü çözmek için haykırmak istiyordu. Sıcaklık incir ağaçlarının dalları arasına iniyordu. Sabahın mavi göğü, havayı daha da boğucu kılan beyazımsı bir örtüyle kaplıyordu. Rio, bankın üzerinde kendini iyice bıraktı. Dallara, göğe bakıyor, azar azar yorgunluğunu bastırarak yavaş yavaş soluklanıyordu. ''Niye benimle böyle öfkeli konuştunuz?'' dedi arkasında bir ses. ''Benim için de bu görüntü dayanılmazdı.'' Rio, paneloya doğru döndü. ''Doğru.'' dedi. ''Beni affedin. Ama yorgunluk bir delilik. İçimdeki isyandan hiçbir şey hissetmediğim saatler var bu kentte.'' ''Anlıyorum.'' diye mırıldandı Panelo. ''Bu isyan ettiriyor. Çünkü bizim sınırımızı aşıyor. Ama belki de anlayamadığımız şeyleri de sevmeliyiz.'' Rio birden dikleşti. Hissedebildiği tüm güç ve tutkuyla Panelo'ya bakıyor ve başını sallıyordu. ''Hayır peder.'' dedi. ''Sevgi deyince başka bir şey anlıyorum ben. Ve ölünceye kadar çocukların işkenceden geçtiği şu yaratılışı reddedeceğim.'' Panelo'nun yüzünü bir gölge kapladı. ''Doktor,'' dedi üzüntüyle. ''Tanrı'nın lütfu denilen şeyi şimdi anladım.'' Ama Rio yeniden kendini banka bırakmıştı. Yeniden onu saran yorgunluğun derininden gelen daha yumuşak bir sesle yanıtladı. ''İşte bende bu yok, biliyorum. Ama bunu sizinle tartışamam. Bizi lanetlerin ve duaların ötesinde bir araya getiren bir şey uğruna çalışıyoruz. Yalnızca bu önemli.'' Panelo Rio'nun yanına oturdu. Heyecanlı bir hali vardı. ''Evet,'' dedi. ''Evet, siz de insanın selameti için çalışıyorsunuz.'' Rio gülümsemeye çalıştı. ''İnsanın selameti benim için fazla iddialı bir laf. O kadar uzağa gitmiyorum ben. Beni ilgilendiren onun sağlığı. Öncelikle sağlığı.'' Panelo duraksadı. ''Doktor,'' dedi. Ama durdu. Onun alnından da ter akmaya başlamıştı. ''Allah ısmarladık,'' diye mırıldandı. Ve kalktığında gözleri parlıyordu. Tam gidecekken düşünmekte olan Rio de kalktı ve ona doğru bir adım attı. ''Bir kez daha özür dilerim,'' dedi. ''Bir daha böyle bir parlama olmayacak.'' Panelo elini uzattı ve üzüntüyle ''Ama sizi inandıramadım,'' dedi. ''Ne fark eder?'' dedi Rio. ''Benim nefret ettiğim ölüm ve kötülük. Bunu iyi biliyorsunuz. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bunlara katlanmak ve bunlarla savaşmak için birlikteyiz.'' Rio, Panelo'nun elini tutuyordu. ''Görüyor musunuz?'' dedi gözlerini kaçırarak. ''Tanrı bile şimdi bizi ayıramaz.'' Panelo, sağlık kollarına katıldığından beri hastanelerden ve vebanın olduğu yerlerden ayrılmamıştı. Kurtarıcıların arasında kendine ait olduğunu düşündüğü yerde, yani ilk sırada yer almıştı. Ölümlere tanık olmaktan geri kalmamıştı. Ve ilkece serumla korunmasına karşın kendi ölümüyle ilgili bir kuşku da ona yabancı değildi artık. Görünüşte dinginliğini hep korumuştu. Ama bir çocuğun ölümünü uzun uzadıya izlediği o günden sonra değişmiş gibiydi. Giderek artan bir gerilim yüzünden okunuyordu. Bir gün gülümseyerek Rio'ya ''Bir rahip, bir doktora danışabilir mi?'' konulu bir deneme üzerinde çalıştığını söylediğinde doktor Panelo'nun dediğinden daha ciddi bir şeyin söz konusu olduğu izlenimine kapılmıştı. Doktor bu çalışmayla ilgili bir şeyler öğrenmek için istekli davranınca Panelo ona ayinde bir vaaz vermesi gerektiğini ve bu fırsatla en azından görüşlerinden bazılarını sunabileceğini söyledi. ''Gelmenizi isterdim doktor. Konu ilginizi çekecektir.'' Deli gibi rüzgarın estiği bir gün rahip ikinci vaazını verdi. Doğruyu söylemek gerekirse dinleyici topluluğu ilk vaaza oranla daha azdı. Bunun nedeni de artık bu tür olayların yurttaşlarımızın gözünde bir yenilik olmaktan çıkması, çekiciliğini yitirmesiydi. Kentin geçirdiği bu güç dönemin koşullarında yenilik sözcüğü bile anlamını yitirmişti. Zaten insanların çoğu tümüyle dinsel görevlerini bırakmasa ya da bu görevleri iyice ahlaksız bir özel yaşamla rastlaştırmasa da sıradan dinsel edimlerin yerine pek mantığa uymayan boş inançları getirmişlerdi. Ayine gitmekten çok nazarlık ya da Saint Roch muskalarını seve seve takıyorlardı. Buna bir örnek olarak yurttaşlarımızın aşırı biçimde kehanetlere başvurması verilebilir. Gerçekten de ilkbaharda her an hastalığın sona ermesini beklemişlerdi. Ve bir üçüncü kişiye salgının süresiyle ilgili kesin bilgiler sormak kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü herkes bunun son bulacağına inanmıştı. Ama günler geçtikçe bu uğursuzluğun gerçekten bir sonu olmamasından korkulmaya başlandı ve aynı anda tüm umutlar salgının bitmesine bağlandı. Böylece kahinlerden ya da Katolik Kilisesi'nin azizlerinden tevatür kehanetler ağızdan ağza dolaşır oldu. Kentteki basım evleri bu coşkudan sağlayabilecekleri yararı hemen görüverdiler ve çok sayıda elden ele dolaşan metinler yayınladılar. Halkın doymak bilmeyen merakını görünce kısacık tarihin sunabildiği bu türden tüm tanıklıklarla ilgili olarak belediye kütüphanelerinde araştırmalara giriştiler ve bunları kente yaydılar. Tarihin elindeki kehanetler tükenince gazetecilere yenilerini ısmarladılar. Onların da en azından bu konuda geçmiş yüzyıllardaki meslektaşları kadar uzman oldukları anlaşıldı. Hatta bu kehanetlerden bazıları gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı ve sağlık zamanında gazete sayfalarında karşılaştıkları aşk dizelerini okur gibi büyük bir iştahla bunları da okuyorlardı. Burada kestirilen sonuçların bazıları tuhaf hesaplara dayanıyordu. Paraların üzerindeki yıl sayısı, ölüm sayısı ve vebanın egemenliğinde geçirilen aylar işin içine giriyordu. Başkaları tarihteki büyük vebalarla bir karşılaştırma yapıyor, benzerlikler ortaya koyuyor, kehanetlerde bunlara değişmezler deniyordu ve daha az tuhaf olmayan hesaplarla şimdiki olaya ilişkin öğretiler elde etmeye çalışıyorlardı. Ama halkın en çok takdir ettiği kehanetler kuşkusuz kıyameti anlatan bir dille kenti böyle bir sınavdan geçirebilecek ve her tür yoruma açık bir karmaşıklık içerebilecek bir olaylar dizisini haber veren kehanetlerdi. Böylece Nostradamus ve Sen Odile her gün başvuruluyor ve karşılığı alınıyordu. Zaten tüm kehanetlerin ortak yanı olarak beliren şey sonuçta bunların rahatlatıcı olmasıydı. Yalnızca vebaydı rahatlatmayan. İşte bu boş inançlar yurttaşlarımızda dinin yerini tutuyordu ve bu nedenle Panelo'nun vaazı ancak 1/4 dolmuş bir kilisede yapıldı. Vaaz akşamı Rio geldiğinde yaylı giriş kapısından içeri ince ince süzülen rüzgar dinleyenlerin arasında rahat rahat geziniyordu. İşte böyle soğuk ve sessiz bir kilisede tümüyle erkeklerden oluşmuş bir topluluğun ortasında Rio kendine bir yer buldu ve rahibin kürsüye çıkışını izledi. Rahip ilk vaaza oranla daha yumuşak ve daha düşünceli bir ses tonuyla konuştu. Ayine katılanlar sık sık onun duraksadığını fark ettiler. İşin daha da ilginç yanı artık siz değil biz diyordu. Yine de sesi yavaş yavaş yükseldi. Bize aylardır vebanın aramızda olduğunu anımsattı ve soframıza ya da sevdiklerimizin başucuna defalarca oturmuş olduğundan, yanı başımızda yürüdüğünden ve iş dönüşünde yolumuzu gözlediğinden şimdi onu daha iyi tanıyorduk. İlk şaşkınlığın etkisiyle daha önce belki de iyi dinlemediğimiz ama onun bıkıp usanmadan bize söylediği şeyi şimdi daha iyi kavrayabilirdik. Aynı yerde rahip Panalo'nun vaazında söylediği şey böylece doğru olarak beliriyordu. En azından o buna inanıyordu. Ancak belki de hepimizin başına geldiği gibi bunu Tanrı sevgisi olmadan düşünmüş ve dile getirmişti. Şimdi buna pişmandı. Öte yandan gerçek olan her şeyde unutulmayacak bir yan olmasıydı. En güç sınama bile bir Hristiyan için yarar demekti. Ve işte o Hristiyanın araması gereken kendi yararına olandı. O yararın nasıl bir şey olduğu ve onun nasıl bulunacağıydı. O sırada Rüyon'un çevresindeki insanlar sıraların dirsek koyma yerleri arasında kımıldanarak olabildiğince rahat edecek biçimde yerlerine yerleştiler. Girişteki kumaş kaplı kapılardan biri hafif hafif çarpıyordu. Biri onu tutmak için yerinden kalktı. Bu kımıldanmalarla dikkati dağılan Rio yeniden söze başlayan Panelo'yu zor duyuyordu. Vebanın sahnelediği bu gösteriye kendi başına bir açıklama bulmak yerine bundan öğrenilebilecek şeyleri öğrenmeye çalışmak gerektiğini söylüyordu. Rio, rahibe göre açıklanacak hiçbir şey olmadığını az çok sezinledi. Panelo, güçlü bir biçimde Tanrı açısından açıklanabilecek şeyler olduğunu, ama bazı şeylerin ise açıklanamayacağını söylediğinde Rio dikkat kesildi. İyilik ve kötülük kuşkusuz vardı ve genelde onları birbirinden ayıran şeyler kolayca açıklanırdı. Ama sorun kötülükte başlıyordu. Örneğin görünüşte gerekli olan kötülük ve görünüşte gereksiz olan kötülük vardı. Cehenneme düşmüş Don Juan vardı ve bir çocuğun ölümü vardı. Çapkının cezaya çarptırılması ne kadar adilse çocuğun acısını anlamak o kadar zordu. Ve gerçekte yeryüzünde bir çocuğun acısından, o acının beraberinde getirdiği nefretten ve bunu açıklamak için aranacak nedenlerden daha önemli hiçbir şey yoktu. Yaşamın geri kalan bölümünde Tanrı bizim için her şeyi kolaylaştırıyordu ve o ana kadar dinin takdir edilecek bir yanı yoktu. Oysa şimdi Tanrı bizi duvarın dibine koyuyordu. Böylece vebanın duvarları dibindeydik ve onların ölümcül gölgesinde bizim yararımıza olanı bulmamız gerekiyordu. Rahip Penalo kendisinin duvara tırmanmasını sağlayacak kolaylıkları bile reddediyordu. Çocuğu bekleyen güzelliklerin sonsuzluğu onun acısını telafi edecektir. Demek onun için kolay olurdu. Ama gerçekte bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bir keyfin sonsuzluğunun insan acısını bir an telafi edebileceğini kim ileri sürebilirdi? Bu bir Hristiyan olamazdı. Kollarında, bacaklarında ve ruhunda acıyı tanımış bir efendisi olan bir Hristiyan olamazdı bu kesinlikle. Hayır, çarmıhın simgelediği bu parçalanışa sadık olarak ve bir çocuğun acısıyla yüz yüze kalarak rahip duvarın dibinden ayrılmayacaktı. Ve kendisini o gün dinleyenlere hiç korkmadan şöyle diyecekti. Kardeşlerim, o an geldi. Ya her şeye inanmalı ya da her şeyi yatsımalı. Ve aranızda kim her şeyi yatsımayı göze alabilir? Rio, rahibin sözü dinsizliğe getirdiğini bir anda fark etti. Oysa bu buyruğun, bu isteğin Hristiyanların yararına olacağını belirtmek için büyük bir kuvvetle sözünü sürdürüyordu. Bu aynı zamanda Hristiyanların erdemiydi de. Rahip, birazdan sözünü edeceği erdemin fazlasının daha hoşgörülü ve daha klasik bir ahlak anlayışına alışmış bazı kişileri şaşkınlığa düşüreceğini biliyordu. Ama veba sırasındaki din anlayışı her zamanki din anlayışıyla bir olamazdı. Tanrı mutlu zamanlarda ruhun huzur içinde ve neşeli olmasını kabul etse de, hatta bunu arzu etse bile, mutsuzluğun en ileri noktasında ruhun da ılımlılıktan uzaklaşmasını isteyebilirdi. Bugün Tanrı yarattığı insanlara bir iyilikte bulunup onları öyle bir mutsuzluk içine itmişti ki insanlar en büyük erdem olan ya her şey ya da hiç ilkesini yeniden keşfetmek ve üstlenmek zorundaydılar. Geçen yüzyıldan inançsız bir yazar, günahlardan arınma yeri diye bir şey olmadığını söyleyerek Hristiyan kilisesinin sırrını açıkladığını ileri sürmüştü. Böyle bir şeyi söylerken cennet ve cehennem dışında ara bir yer olmadığını ve insanın kendi seçimine göre kurtuluşu ya da laneti bulacağını anlatmak istiyordu. Panalo'ya bakılırsa bu ancak dinsiz bir ruhun içinde filizlenecek türden bir dinden sapmaydı. Çünkü günahlardan arınılan bir yer vardı. Ama kuşkusuz bu yere çok fazla umut bağlanmaması gereken bazı dönemler olmuştu. Bağışlanabilir türden hafif günahlardan söz bile edilemeyeceği bazı dönemler olmuştu. Her günah ölümcüldü ve her kayıtsızlık suçtu. Ya her şeydi ya da hiç. Panelo durdu ve o sırada Rio kapının altından dışarıda şiddetini artırmakta olduğu anlaşılan rüzgarın inleyen sesini daha iyi duydu. Tam o sırada rahip sözünü ettiği her şeyi kabullenme erdeminin her zaman ona yüklediğimiz dar anlamda anlaşılamayacağını, sıradan bir boyun eğişin, hatta zor gelen bir alçak gönüllülüğün söz konusu olmadığını söylüyordu. Alçak gönüllülüğün de rızasıyla onurun kırılması söz konusuydu. Kuşkusuz bir çocuğun acısı ruh içinde, yürek içinde onur kırıcı bir şeydi. Ama bu nedenle bunu yaşamak, bu nedenle bunu istemek gerekliydi. Panelo söyleyeceği şeyin kolay olmadığı konusunda dinleyicilerine güvence verdi. Bunu istemek gerekiyordu. Çünkü Tanrı bunu istiyordu. İşte böylece yalnız Hristiyan hiçbir şeyden kaçınmayacak ve tüm çıkış yolları kapalıyken bile temel seçim hakkını sonuna kadar kullanacaktı. Her şeyi yatsıma durumuna düşmemek için her şeye inanmayı yeğleyecekti. Vücutta oluşan şişliklerin enfeksiyonu doğal yoldan dışarı atma biçimi olduğunu öğrenen kadıncağızların şu sıralar kiliselere gelip "Tanrım, ona şişlikler nasip et" demeleri gibi Hristiyan da anlaşılmaz bile olsa Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyi öğrenecekti. "Şunu anlıyorum ama bu kabul edilemez" denilebilirdi. İşte bizim seçimimizi yapabilmemiz için de bize sunulmuş bu kabul edilemeyen şeyin tam içine dalmak gerekiyordu. Çocukların acısı bizim acı ekmeğimizdi. Ama bu ekmek olmaksızın ruhumuz kendi ruhsal açlığının içinde ölüp gidecekti. Bu sırada genelde Panelo'nun sözüne ara vermesiyle başlayan sessiz kıpırdanışlar yeniden duyulmaya başlamıştı ki vaiz ansızın sonuçta nasıl bir tavır almak gerektiğini dinleyicilerin yerine soruyormuş gibi yaparak güçlü bir biçimde yeniden söze başladı. Kuşku duyduğu bir şey vardı. O korkunç yazgısallık sözcüğünü kullanacaklardı. O da eğer etkin sıfatını da eklerlerse bu terim karşısında geri çekilmeyecekti. Kuşkusuz sözünü ettiği Habeşistan Hristiyanlarına öykünmemek gerekiyordu. Hristiyan sağlık kuvvetlerinin üzerlerine eski püskü giysilerini atan, bir yandan da Tanrı tarafından yollanan kötülükle savaşmak isteyen bu kafirlere veba bulaşması için dualar eden şu vebalı İranlılar gibi davranmayı akla bile getirmemek gerekiyordu. Ama bunun tersine, geçen yüzyıllardaki salgınlarda Kudas ayinini yaparken sıcak ve nemli ağızlara enfeksiyon sinmiştir diye el değdirmemek için maşayla kutsal ekmeği tutan kahireli keşişlere de öykünmemek gerekiyordu. Hem İranlı vebalılar hem de keşişler günah işliyorlardı. Çünkü İranlılar için bir çocuğun acısının önemi yoktu. Keşişler içinse tersine acıdan son derece insana özgü kaygılarla korkmak her şeyden üstündü. İki durumda da sorun bir kenara itilmişti. Hepsi Tanrı'nın sesine kulaklarını tıkamıştı. Ama Panelo'nun anımsatmak istediği başka örnekler de vardı. Büyük Marsilya vebasının vakanüvisine göre Mersi'deki manastırda yaşayan 81 dindardan yalnızca 4'ü sağlam kalmıştı. Ve bu 4'ünün 3'ü kaçmıştı. Vakanüvisler böyle diyordu ve daha fazlasını söylemek onların görevini aşıyordu. Ama Panelo'nun bunu okurken 77 ceset ve özellikle 3 din kardeşinin örneğine karşın yalnız kalan dindar aklından çıkmıyordu. Ve rahip kürsünün kenarına yumruğuyla vurarak haykırıyordu. Kardeşlerim, kalan kişi biz olmalıyız. Önlemlere, bir felaketin dağınıklığına, bir toplumun getirdiği zekice düzenlemelere karşı çıkmamak gerekliydi. Diz çöküp her şeyi terk etmek gerektiğini söyleyen şu ahlakçılara kulak asmamak gerekiyordu. Karanlığın içinde biraz da körlemesine, ileriye doğru yürümeye başlamak ve iyilik etmeye çalışmak gerekiyordu yalnızca. Bunun dışında sakin olmak ve kişisel bir yardım aramadan çocuk ölümlerinde bile Tanrı'ya güvenmek gerekiyordu.